Jeg kan jo lige starte med at stille dig et par spørgsmål, og så kan vi drikke teen, ja, når den er trukket, ikke? Et par minutter mere. Okay, du har taget tid. Ja, der står tid. Jeg er sådan en, der tager, følger opskrifter meget. Okay. Jeg er god til baning, jeg er ikke så god til sådan almindelig madlavning, fordi det var sådan, jamen en lille smule af det her, en lille smule af det her, det er jeg ikke særlig god til. Jeg er god til at følge vejledninger. Okay, det er bare vildt at sætte timer på, hvor lang tid en te skal trække. Altså, jeg har ikke sat timer på, det gør min mor, men jeg har bare set, hvad klokken var, da jeg satte den over. Okay. Og så holder jeg bare over med, at den siger 10 minutter. Okay, men så har du lead på den at sørge for, at ja, teen trækker til perfektion, og så har jeg lead på det lille interview her. Ja. Og det første, jeg vil spørge dig om, Astrid, hvis nu de her amerikanske film, de her scener, hvor en hovedperson ligger og er død nær og ser sit liv passere revy for sine øjne i sådan en montage. Hvis det var dig, og det var i dag, hvad er en af de øjeblikke, du håber eller tror, du vil se for dig? Nok noget med min søster at gøre. Min søster og jeg, vi var ikke særlig tætte, da vi var små. Vi blev begge to mobbet, og det vidste vi så ikke. Altså, vi blev begge to mobbet i folkeskolen, og det vidste vi ikke, så vi var ret, vi havde et ret anstrengt forhold, når vi var hjemme. Men nu har vi det rigtig godt sammen, så det jeg gerne nok vil se, var bare min søster og jeg, der sidder på min søsters sofa, og ser en af de der dumme katastrofefilm, vi elsker at se sammen. Og nu lyder det til, det lidt en tradition, jeg har sammen, ja, at se sådan nogle dumme katastrofefilm, men lige den her ene gang, du tænker på, hvor lang tid siden er det, I bor begge to hjemme på det her tidspunkt, eller hvad? Nej, det er det er bare et par måneder siden, faktisk. Altså sådan, hun bor også i Lyngby, så vi bor ikke særlig langt fra hinanden. Og det er nok, hvor vi sidder og ser en, der hedder, en af vores yndlings, der hedder Volcano. Og hvad går Volcano ud på? Den går ud på, at der er en, det foregår i Los Angeles, og den er med, hvad den hedder, det er meget. Men der kommer en, der begynder at ske sådan nogle sådan sjove ting i Los Angeles med, med nogle jordskæl, og så kommer der sådan lige pludselig noget lava op, og sådan alt bliver rigtig, der er sådan et tar pit, der bliver rigtig, rigtig varmt. Og så er det så den her hovedkarakter, der har en, der så skal prøve at finde ud af, hvad der egentlig der foregår, men der er jo også alle mulige problemer med metrolinjerne, fordi de skal jo også stadig køre, så han skal prøve sådan at få dem til at stoppe de der metrolinjer, fordi at der kommer så mange, altså der kommer lave op fra jorden, og så lige pludselig altså, så ender den så med, at der er bare en vulkan, der kommer frem i Los Angeles, midtby Los Angeles. Okay. Og så skal I så prøve at redde alle de der mennesker der med jeg den forestiller der mig, at det er sådan et rigtig lavbudget CGI-agtigt, altså at det er forfærdeligt. Altså special effects. Altså den er fra, jeg tror, slut 80'erne, 90'erne. Okay. Så det er faktisk okay for den tid. Kan jeg se. Der bliver lige googlet, eller hvad? Ja, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der er med. Den er fra 97. Og der er bare åbenbart rigtig mange sådan vulkankatastrofefilm fra 90'erne, der er ret sjov at se. Ja, den er med Tommy Lee Jones. Og det er sådan den, hvor vi bare sidder i sofaen. Min søster har to katte. Så det er sådan med, at jeg sidder og driller lidt den ene kat, mens vi sådan sidder og ser den her film, som vi har set så mange gange, vi faktisk ikke behøver at se den. I kan alle replikkerne. Vi kan det hele. Altså sådan, vi har det med at bare sidde, og så sidder vi nok, fordi både min søster og jeg har ADHD og autisme, så vi er faktisk rigtig svært ved at koncentrere os om en ting på en gang. Så vi sidder ofte og sætter et eller andet på, vi har set før, og så ser vi, og så sidder vi og læser på vores iPad, eller sidder og spiller på et eller andet. Men der er lige den her vulkano, hvor vi sådan en gang imellem, der kan vi bare ikke. Altså sådan, der kan vi bare ikke sidde og lave noget andet, end at kigge på den film sammen. Fordi den har så gode minder med, hvor mange gange vi faktisk har set den, og alle de gange vi sådan, nogle ting og detaljer, vi lægger mærke til, fordi vi bare synes, altså sådan, der er nogle katastrofefilm, vi ser mange katastrofefilm, hvor at de har, hvor der følger sådan bare i hvert fald noget af sådan rigtig teori med, hvor den, sådan, den giver mening i forhold til, hvad der sker. Mm. Men så er der nogle film som Volcano, hvor man bare sådan, det her giver nogen mening. Altså sådan, det her er ikke rigtigt, men vi siger bare ja og okay til det. Det er en af de film, der er god, fordi den er så dårlig, ja, på en eller anden måde. Det er bare så kliché, men det er så godt. Du vil gerne være tryg. Mm. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have det rigtig godt. Min fars onkel døde for ikke så lang tid siden. Og hans søn, han har en lidt yngre søn, fordi han fik bare børn rigtig sent. Men han er noget af de to dele sammen, det var at spille klaver. Og han, også, han spiller musik på en bar på Mallorca, sønnen. Og så kom han hjem, fordi at faren havde det så skidt, og nu tænkte de sådan, nu er det nu, ikke? Og han blev 97 år gammel, bevares, ikke? Men den måde, han døde på, det var, at han lå inde i sit soveværelse, mens sønnen faktisk spillede. Så var han sådan, han sønnen gik lige ind i det andet værelse med døren åben for at spille klaver, noget af hans fars yndlingsstykke. Og da han så var færdig med at spille det stykke musik, så går han så ind, og så er faren død. Og det var bare sådan, synes jeg bare var en rigtig, rigtig smuk måde at gå på, ikke? Altså, og det er sådan noget, du også godt kunne tænke dig for dig selv? Ja, sådan noget sådan melankolisk noget, som synes bare en god ende på tingene. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og teen er trukket. Teen er trukket. Ej, hvor dejligt. Så kan vi jo sidde og drikke lidt af den her fresh lemon tea, som der vil stå deroppe, og sondere lidt over dit liv. Astrid, du er 26 år gammel, som du sidder herovre for mig i dag, og du bor i en ejerlejlighed i Lyngby med din bedste veninde, lige ned til Lyngby Sø. Altså, vi kan jo faktisk se det næsten herfra, hvor vi sidder tæt på din udestue, ikke? Det er meget smukt, solen er ved at stå op efterhånden. Du er færdiguddannet i en bachelorgrad i fotografi fra London. Men lige nu så arbejder du som tjener i Korsbæk på Bakken, som jo er denne her replika af Korsbæk byen fra Matadoring. Okay. Og hvad, altså, når du siger det, at det er sådan noget, så går du rundt i det her historiske tøj og taler på en bestemt måde? Ja, altså sådan, jeg skal gå i de her tøj, der passer til. Nu er jeg mest, i år er jeg mest i jernbanerestauranten, så jeg skal gå i det som sådan en brunt made outfit, som jeg kalder det, sådan, som er ret sådan, kortærmet, og sådan, så går lige, sådan, skal lige gå til over knæene. Vi var nødt til at få lavet en større størrelse, fordi den simpelthen ikke gik over knæene til mig, så der blev lige lavet en ny størrelse, så den blev lidt længere. Og så en... Altså, så gjorde man jo den gang. Ja, ja, overhovedet ikke. Og det er jo lidt noget andet at stå der og ligne en, der er gået ud af en gammel dansk film på Bakken til hverdag, i stedet for at ja, det ved jeg ikke, tage billeder af nogen, der klæder sig ud som dem i Korsbæk. Hvorfor? Jeg skulle spørge, hvordan er du endt som tjener på Bakken, men måske det vil give mening, hvis du folder en lille tidslinje ud over dit liv? Ja, så bare fra starten, ikke? Ja, lad os starte fra starten. Ja, født i Lyngby ved mine forældre og en storesøster, der er 3 år, 7 måneder og 4 dage ældre end mig. Meget specifikt. Men hvem tæller? Ja, hvem tæller, ja. Og så... startede i børnehave, hvor jeg mødte en veninde, jeg havde gennem hele folkeskolen også. Og min søster, der altså startede i vuggestue, hvor min søster også gik i børnehave. Så startede jeg i folkeskole på engelsk på skolen, hvor min far også har gået. Hvor jeg blev lidt mobbet igennem der. Jeg var lidt mærkelig, for at sige lidt. Og jeg fik ekstra undervisning i dansk, som... lidt ekstra for det, fordi det ene tænkte, jeg var overblind, men det fandt jeg så ud af senere. Så var jeg udvekslingsstudent i Ecuador med Rotary, da jeg var 16, et år. Så kom jeg hjem og gik på Ingrid Jespersens gymnasieskole, som 3 år gymnasieuddannelse. Så tog jeg et sabbatår, hvor jeg var på højskole og søgte universitet, som hvor jeg så valgte fotografi i London. Hvor Sasha også studerede en bachelor i London. Sasha, som du bor sammen med? Sasha, som jeg bor med. Mm. Vi mødtes i gymnasiet, og så søgte vi universitet hver for sig, men fandt så ud af, at vi havde valgt samme universitet, forskellige college, og tænkte, okay, så flytter vi til London sammen. Og så skete corona under mit bachelorprojekt, så jeg kom hjem i 2020 for at have 2,5 måneder til at lave et årsprojekt om, fra fysisk til digitalt, hvor jeg så bare basically boede i vores sommerhus, fordi det ikke var i byen. Og så blev jeg færdig med universitetet og gik ned med en ret stor depression, fordi jeg følte ikke, der var rigtig så meget. Og prøvede så at søge en masse jobs inden for noget relevant. Men det gik ikke særlig godt. Så var jeg på kontanthjælp i lidt tid. Og så, det er jo simpelthen, fordi det bare er svært. Det er rigtig svært. Altså bare generelt, altså bare hvis man havde en dansk... Altså det danske kunstindustri er ret lukket. Så bare med, det er svært, når man har den specifikke uddannelse, folk gerne vil have, man har. Men når man så har en anden en, der er lidt anderledes, som folk ikke rigtig kender, så er det endnu sværere. Så der gik jeg lidt noget med fladet i 1,5 års tid. Og så bare for at få noget at lave, så tænkte jeg, okay, så prøver jeg et sæsonarbejde med job på Bakken. Så det søgte jeg så, og så var jeg så... Så startede jeg så derude sidste år i maj, tror jeg. Og så var jeg så der hele sæsonen, og så tog jeg ud, og så havde jeg så tjent nok penge op til faktisk ikke at arbejde resten af året, fordi det var sæsonjob, så jeg brugte ikke nogen penge, fordi det var på restaurant, så jeg behøvede ikke at købe noget mad. Så jeg sparede rigtig mange penge ved at have det her arbejde, og så behøvede jeg så ikke at arbejde resten af året til sæsonen startede igen. Så tænkte jeg, så vil jeg prøve at lave noget kunstprojekt. Men det viste sig meget hurtigt, at jeg er ikke særlig god til det der med ikke have noget struktur overhovedet, fordi jeg gik lidt ned med igen. Så i år bliver det en anderledes metode, jeg skal arbejde på. Okay. Spændende. Ja. Så tager du lige andet år i træk med sæsonarbejde i Korsbæk. Det var en lille bitte smule information om dig, Astrid. Jeg skal jo have lidt mere i dag. Jeg skal i hvert fald have nok til at kunne skrive din nekrolog. Hvordan den kunne se ud, hvis i dag var den sidste. Det skal jeg gøre ved at genleve nogle af dine store øjeblikke med dig. Og lad os starte med et øjeblik, der har været definerende for dig, på den ene eller den anden måde. Ja. Jeg var rigtig meget et teaterbarn, da jeg var lille. Så jeg var rigtig meget buha, jeg vil gerne være skuespiller, jeg vil gerne lave teater, jeg vil gerne lave noget kreativt på den måde. Da jeg var udvekslingsstudent, der jeg har altid kunne lide fotografi, det har jeg fra min far. Min far har altid lavet meget fotografi, så jeg har altid elsket det på grund af ham. Da jeg var færdig med udveksling, der var et foredrag for en fotograf. Og hvornår er det? Det var i dit liv, det her, du var på udveksling, var det i folkeskolen? Det var efter folkeskolen i gymnasiet. Det var i 12-13. 10. klasse. Ja, kan man kalde det, ikke? Ja. Altså, jeg var lige fyldt 16, da jeg var tog afsted. Jeg mødte faktisk nogen med rotor i går, og jeg fandt ud af, at jeg mødte en af dem, jeg også var sammen med. Er det udviklingsprogrammer? Ja, Rotor Youth Exchange hedder det. Okay. Men det er også Rotor i klub, så det er sådan nogle... Man kan også kalde det gammelmændsklubber, der sender folk afsted. Det er lidt et sjovt koncept, Rotor en gang, men de laver en masse velgørenhed også. Og jeg mødtes tilfældigt med dem i går. Og det er sådan præcis 10 år siden og 10 dage, jeg tog afsted til Ecuador i dag. Men der så jeg så et foredrag fra en fotograf, der fortalte om hans liv. Mens hvor, du ligesom da, er da, hernede? Da jeg kom tilbage fra Ecuador, der var vi på et ophold for lige at sige, okay, nu er I tilbage, det her, sådan I lige skal vende jer til livet igen. Ikke? Ja, for det er vel meget anderledes i Danmark end i Ecuador. Jamen det er som der sådan med, at nu har man været et år ude, og så skal man til at få enten nye venner, fordi man starter på gymnasiet, eller prøve at komme tilbage til sit gamle venner, men jeg kan se det i rigtig lang tid. Så det var sådan en after exchange event weekend, hvor man så skulle. Og der var der så en fotograf, der gav et foredrag, hvor jeg var sådan, det lyder egentlig rigtig, rigtig spændende. Det er sådan en prequel det her. Og så var det så der, jeg blev sådan i tvivl om, om ville jeg egentlig være fotograf, eller være sådan skuespiller. Ved at prøve at gå skuespilvejen eller fotografvejen. Og i gymnasiet lavede jeg så ekstra meget teater. Jeg havde, var på sådan en teaterlinje, der havde dramatik B og ekstra teater. Og jeg kunne huske, i 2. G står jeg og laver musical. Og jeg står på scenen, og jeg kigger ud og tænker, hold kæft, vil det være et fedt billede herfra. Hvad ser du? Jamen, det, vi lavede en 70'er version af Romeo og Julie. Så det er bare sådan 70'er, sådan alle mulige, sådan mærkelige 70'er tøj. Og vi står og synger en Anne Linnet sang, fordi vi har lavet med Sanne Samuelsen, tror jeg. Så vi har lavet med Sanne Samuelsen sang. Og Sanne Samuelsen sidder lige der og ser vores, sådan, vores musical. Og jeg står bare og kigger på lyset, der kommer imod os. Og sådan bag sådan, og alle folks rygge og farverne. Og tænker, hold kæft, et fedt billede, jeg kunne få herfra. Og så var jeg sådan, ved du hvad? Det er nok så den vej, jeg skal gå. Som fotograf i stedet for. Det er faktisk der, det slår dig, som du jo egentlig står og er i gang med det, som du ellers troede kunne være din levevej. Ja. Altså, på trods af, at du står og ligesom spiller skuespil, og egentlig gør det, som du tænkte, du ville, ja, så er det alligevel en anden tanke, der slår, ja, dig. Ja, det er den der tanke, at jeg står midt og laver noget, jeg faktisk rigtig, rigtig godt kan lide, og så står jeg og tænker på noget andet. Og så var jeg sådan, jamen, så må det være det. Fordi Så efter det blev jeg bare ved med at fange mig selv i, hold kæft, vil det være et godt billede herfra, hold kæft, vil det være et godt billede herfra. Og så var jeg bare sådan, så er det jo det forkerte, jeg står og laver. Sanne Salimonsen var simpelthen til stede. Ja, hun var med til vores forpremiere, eller vores premiere, tror jeg. De, sådan, vores lærer skrev til hende, og var sådan, vi laver lige Romeo og Julie som musical, sat i 70'erne med dine sange, vil du ikke komme og se det? Og hvor sjovt, at hun så også har været til stede i, altså lidt, et skelsættende øjeblik i dit liv, ikke? Ja, ikke? At hun er lidt en, hvad kan man sige, sådan en del af kulissen, eller en statist på en eller anden måde, i, ja, fortællingen om dit liv, og hvordan det endte med at blive, som det gjorde. Ja. Kan du huske, hvad I står og synger, da det ligesom slår dig, at nu ved jeg, hvad jeg skal? Jeg tror, det var Klog på vinduer. Okay. Og det er også en sang, der sådan, også har sagt mig meget som barn, synes jeg er ret sjovt, fordi jeg synes bare, altså generelt, Sanne Salmon, som sagt mig meget som barn, sådan, hun var en af mine yndlingsdanske sangere, synes jeg. Fordi det hun kunne jeg meget bedre end så mange andre. Og det var også, det gik op for mig meget sent, at jeg var, okay, ikke mere, jeg troede, jeg var biseksuel, men det var lesbisk, hvor at Sanne Salmon også bagefter, Sanne Salmon sang er jo meget sådan. Tænker du på Anne Linnet? Ja, Anne Linnet også, undskyld. Anne, ja. Linnet. Ja, ja, ja. Ja, Anne Linnet. Sorry, så har jeg sagt forkert. Nej, men de laver jo de også laver meget sammen, som, ja, Salemundsen og Anne Linnet. Ja. Det gør det også lidt den samme, ja, type. Men her, lige her var det Anne Linnet. Ja, men det er også, altså man tænker mig også noget sangen, der kunne fortolkes på den anden led, ja, vil jeg så sige. Ja, ja. Okay. Så på en eller anden måde var hun også lidt et ikon for dig? Ja, på det tidspunkt, ja. Så på en eller anden måde er det faktisk ret betydningsfuldt, at hun også er til stede. Det øjeblik, du ligesom også finder dig selv på en eller anden måde, og finder din passion og din vej. Ja, det synes jeg også var ret sådan sjovt og lidt noget, der bare passede til, noget, der bare passede sammen. Nu sidder vi og husker tilbage på dit liv, Astrid, men spørgsmålet er jo oftest med ens eftermæle, hvad andre folk ligesom vil huske dig for. Hvis du selv må vælge i dag det øjeblik, folk skal kunne fremkalde på deres nethænder, når de tænker på det, og du ikke er her mere. Hvilket øjeblik er det så? Det er den, jeg har haft allersværest ved at tænke over, fordi jeg har jo det problem, at jeg altid lider søvnløshed, så min langtidshukommelse er rigtig dårlig. Jeg er sådan en person, der sådan nogle gange kan ikke sove i 5 dage, og så sover jeg stadig ikke særlig godt, når jeg så endelig falder i søvn. Det har vi sådan snakket med min læge om, og min psykiater om, og det har jo gjort rigtig meget ved min langtidshukommelse, så der er rigtig mange ting, jeg ikke kan huske særligt tydeligt. Så jeg vil sige, det er ikke mere sådan et øjeblik, jeg vil huskes for, men det er bare mere sådan nogle de der følelser, og sådan nogle generelle ting, jeg måske har gjort for venner og familie, med bare at være der, eller være sammen med dem. Ja, hvad en egenskab, måske, hvis du skulle vælge en? Ja, støtte. Der er ret ofte, nogle gange, hvor jeg har nogle venner, der måske har haft det svært, og så de ringer til mig, og så er jeg været sådan, okay, jeg snapper min mors bil, og så henter jeg dig, og så er vi sammen, og så finder vi ud af det. der er et øjeblik, jeg vil dele det, fordi det ikke handler om mig, det er en af mine venner, så jeg vil helst ikke dele, men der var et øjeblik, hvor jeg var sådan, jeg har ikke bilen, men vi ringer til en taxa, og så skal nok betale for taxaen, du kommer bare her, og så finder vi ud af det. Og sendte du så en taxa? Ja. Så fik jeg dem til at ringe efter en taxa, og sendte dem hjem til mig, og så betalte jeg for taxaen, fordi det var sådan, jeg havde lidt penge på det tidspunkt, de havde ikke nogen, så jeg var bare sådan, du skal væk derfra, du skal hjem til mig nu. Lige at ringe efter en taxa, altså det er jo også lidt dyrt, ja. Men der bliver det lige pludselig også meget konkret, altså det ja. Bliver meget manifesteret, den her måde, du ligesom er der for dem på, ja. Pludselig kan man også gøre det op i kroner og øre på men en eller anden måde. Vil jeg ikke tænke på, altså det var mere sådan, de var midt ud i ingenting, og kunne ikke rigtig komme væk derfra, sådan, du skal væk derfra, du skal, og så tager du hjem til mig, for nu skal det være trygt, og nu skal du have det bedre. Du vil gerne huskes for at være sådan en, der netop ikke tænker på kroner og ørerne, men bare er der for dem, hvad end det kræver. Ja. Det er også noget, jeg er sådan, jeg er opvokset ret privilegeret. Din far? Ja. Hvis vi må sige det? Ja, min far er tidligere borgmester i Lyngby for konservative, siger lidt meget. Og min mor har været CFO for et shippingfirma, og nu en sådan 8 bestyrelser sådan. For shipping og olie, den diskuterer vi, men den er som den er. Men sådan, jeg har altid vokset op med, at min, så vi var ikke, altså sådan, jo, vi har været privilegeret, og jeg kunne se mine forældre, men jeg har altid vokset, at rigtig mange af mine forældres venner har bare haft meget mere, end vi har haft. Men så er det så der, hvor at min moster for eksempel, hun er multiallergiker, og kan ikke rigtig, hun var nødt til at flytte fra det hus, hun boede i, fordi at hendes naboer tørret tøj udenfor med, og deres tøj var ikke blevet, der var ikke blevet brugt parfumefri vaskesæbe, så var nu til at flytte derfra, og så min mor var sådan, okay, så finder vi der et hus, så købte min mor et hus til hende, hvor der så viste sig, at der var ting inde i huset, hun ikke kunne tåle, så det endte med, at min mor fik specielt bygget et hus på grunden for min moster, for hun skulle bare kunne leve, hun skulle kunne tåle det. Min moster boede i en trailer i sådan et år under en rigtig rigtig kold vinter. Så var hun nødt til at sove med materialer for at tjekke, om hun kunne tåle dem eller ej. Så det er sådan med, at i min familie, der har vi altid sådan, vi har altid været der for familie, der har behov for det. Så der er blevet brugt penge på en anderledes måde, end hvis vi bare havde brugt dem på os selv. Ja, fordi det er jo ret vildt ja. At have nok ressourcer til og kunne hjælpe på den måde, yeah. altså på en meget håndgribelig måde, yeah. ikke bygge et hus, der passer perfekt til din børster, og lige sende en taxabon efter en af yeah. ens venner. Men jeg hørte også, at i din oplevelse, så har jeg haft mange ressourcer, mange privilegier, men I har ligesom også brugt dem yeah. på folk, I yeah, elsker. Det, men det sjove var, at det var ikke rigtig gået op for mig, hvor privilegeret vi var før. Altså, jeg var på udveksling, og jeg boede i Ecuador for det første. Det var der, jeg fik sådan, jo, vi har været på mange rejser, så jeg har set det, men jeg har ikke oplevet det selv. Så det var der, da jeg var i Ecuador, hvor jeg begyndte sådan at opleve selv den her sådan forskel, der var på, nu siger man, der ikke er noget klassisk system i Danmark, men det er der. Så den forskel, der er på en økonomisk situation. Og hvordan oplevede du den forskel i Ecuador? Altså, for det første, vi boede jo, sådan i Ecuador, der er det jo meget tydeligt, fordi at huse med folk, der har sådan, og dem, der var med roser i, de havde jo lidt flere ressourcer til for eksempel at sende deres børn afsted på udveksling. Så det var sådan, at man boede i sådan nogle gated sådan communities, eller sådan, der var altid hegn på, eller så var der en dørmand, og sådan, som man skulle føle sig tryg, men man følte sig sådan egentlig lidt mindre tryg i det her forhold der. Og så fordi jeg boede med familier, der havde lidt meget økonomisk forskel fra min egen familie, oplevede det lidt på den måde. Og så da jeg kom i gymnasiet og blev venner med Sasha og Fanuel for eksempel, og så fik jeg bare et andet netværk af grupper af mennesker, der bare ikke havde den samme økonomiske situation, som jeg havde, for alt dem jeg kendte fra folkeskolen, de var jo alle sammen fra Lyngby. Så det er jo en meget forskellig ting, hvor Sascha er vokset på Østerbro, og Fanuel i Charlottenlund, og så mødte jeg bare flere og flere mennesker, der havde haft en anden barndom, end jeg havde haft, og måske ikke var så sikker og så tryg. Og det er nogle gange ligesom først der, når man ser det andet, ja. At, altså til sammenligning, ikke? Ja. At det andet lidt falmer, eller det går op, eller for, det går op en. For en. Ja, for jeg har bare aldrig oplevet noget anderledes, og det er derfor, jeg sådan, jeg har svært ved sådan, penge for mig, at bruge penge for eksempel på en taxa, det var ikke noget stort for mig, fordi det er jo bare det, man gør for dem, man, der kan man godt lige hjælpe til, ikke? Men for dem, jeg har gjort det for, der har de set som en rigtig stor ting, fordi bare sådan, du havde penge til det, og jeg bare sådan, ja, men selvom jeg ikke havde så mange penge til det, så havde jeg nok gjort det alligevel. For det havde nok ordnet sig. Og det er også noget, jeg var, altså sådan, det var sådan, det er noget, jeg er okay med at bruge penge på, fordi det var for at hjælpe en, jeg holder meget, meget af. Og det er ikke, fordi du lige anmoder om halvdelen på MobilePay dagen efter? Nej, overhovedet ikke. Det ville jeg ikke. Der havde jeg sagt, det var, den var på mig, den der. Det havde jeg sagt fra starten af. Og det skal bare blive ved med at være. Så sådan vil du gerne huskes for at være. Ja. Man må måske godt huske dine privilegier, men især også huske, at du brugte dem til noget godt. Mm-hmm. Ja. I sådan en helt klassisk nekrolog, så noget af det, man fokuserer meget på, husker folk for. Mm-hmm. Det er jo ikke altid en så smuk og menneskelig ting, som vi lige har talt om. Nogle gange kan det jo godt være lidt mere i retning af det professionelle eller akademiske. Jeg synes ikke, det behøver at være på den ene eller den anden måde, men jeg har godt tænkt mig at have noget med, som du er stolt af. Ja, altså jeg er faktisk rigtig stolt af mit afslutningsprojekt fra min bachelor. Det var noget, det skete i 2020, hvor vi kom hjem den 16. marts, tror jeg. Det var under der, hvor jeg faktisk havde påskeferie på universitetet, så jeg troede, okay, jeg skal bare væk i en måned, og så kommer jeg tilbage igen. Jeg havde pakket en rygsæk med mit tøj, og så helt en kæmpe stor kuffer med mit projekt og alt det, jeg skulle have med. Og det her projekt, du er i gang med at uddanne dig som fotograf, ja. I London, hvad går det ligesom ud på det projekt? Det er London, det var, hvor man selv kunne vælge, sådan, hvilken retning af fotografi man ville gå i. Så sådan, der var en akademisk andel, hvor man så havde kunsthistorie med fokus på fotografiet og noget filosofi. Og så var der så den praktiske version, praktiske del, hvor man selv lidt byggede sit repertoire op. Hvor jeg havde fokuseret meget på sådan bogbinding og lave bøger og lave fysiske ting og bygge ting og lave foto mere tredimensionelt. Fysisk, ikke? Så det skal jeg lige forstå, at lave foto tredimensionelt. Altså at du ikke... Nej, men ja, altså sådan, jeg kan godt lide pop-up bøger. Jeg elsker pop-up bøger. Jeg elsker sådan ting, der er sådan lidt med barndommen at gøre, men jeg gør det lidt mere mørkt. Og jeg har rigtig meget med det, mit projekt handlede meget om om depression for eksempel. Det handler om depression, men sådan en fysisk manifestering af depression. Det var der brugte vi så. Det var faktisk det projekt, jeg lavede sammen med Fanuel, der gik lidt fra hinanden. Mm. Fanuel, som jo har været med, yeah. I podcasten før, man kan høre hans afsnit. Fanuel, han lavede kostymet, vi snakkede om at lave altså held fra nordisk mytologi, som en manifestering af depression. Og nu er det efterhånden lidt lang tid siden, jeg har brushet op på mit nordiske mytologi. Yeah. Hvorfor skulle det blive ham? Altså bare lige så jeg forstår det her projekt. Held er sådan lederne af sådan den underverden i den nordiske mytologi, de er... Ikke, de, altså sådan, vi, det, egentlig, i mytologi der er det en hund, men vi så mere det som at være en dem, som sådan en halv. De er Lokes datter, eller barn, og de er set som at have et halvt smukt ansigt, og halvt være sådan ved, altså døden og blot og helt mørkt, og sådan, og var så kastet ned til Niflheim, det mørke område, som så blev så kaldt hel. Så hel var både en karakter, men det var også et område. Og det var så det, vi lavede ud fra. Og det var meningen, at jeg ville lave sådan en stor pop-up-bog, hvor at enhver side skulle være ni. Jeg har meget med tal, og det er der også meget i nordisk musik, der er meget med tal, der er meget med ni. Og jeg kan godt lide tre, på grund af sådan 3, 7 og 13, på grund af gamle eventyr, jeg var altid glad for. H.C. Andersen, så der er lavet noget med, at der skulle være 9 sider, og de skulle så repræsentere depression med held som karakter. Det var et meget... Og det var så det der med, at jeg skulle lave hele projektet om, fordi jeg havde siddet og strækt, det skulle være stort og fysisk, jeg skulle have printet, jeg skulle have lasercuttet, alle mulige ting, så det blev helt perfekt. Men det kunne jeg ikke gøre hjemme i Danmark. Og det skulle også lige pludselig blive digitalt, så hvordan gør jeg noget, jeg har haft så fysisk til at blive digitalt? Ja, for det skal jo ligesom kunne sendes ind til skolen i London, og du sidder lige pludselig meget langt væk, og hele, det lyder også som om hele projektet, en del af projektet var ligesom også, at det var fysisk. Ja. Altså det er ikke kun de her billeder, det er også oplevelsen af, at jeg sidder og bladrer i bogen. Det var fysisk, det skulle være ret stort, for hvad skulle være sådan en, det hedder en harmonika, hvor den faktisk skulle kunne åbnes helt. Og jeg havde planer om, at den skulle faktisk, når vi skulle have sådan et exhibition space, så skulle den stå i midten af det på en pedestal, og den skulle rent faktisk være 1,5 meter i diameter. Wow! Så den skulle være rigtig stor, hvor man var nødt til, at man blev tvunget til at kigge ind i den og se på den, og se, hvad depressionen var, fordi depression er en ofte ting, vi kigger væk fra. Det er en bog, man gerne vil lukke. Ja, det er noget, man gerne vil lukke, og noget, man ikke vil se på, men den her ville jeg så tvinge den ind i det her midt på gulvet, i 1,5 meter, hvor man sådan, den er så stor, man er nødt til at kigge på den. Og så åbnet sådan helt, så den i virkeligheden rammer, altså bagsiden mod bagsiden, og står foldet ud som sådan en harmonika blomst. Og hvis den er så stor, er det jo også en oplevelse i sig selv. Man skal jo også altså vitterligt gå hele vejen rundt om den, for at kunne se eller opleve den, og se, og se, hvad det var. Ja. Det var din vision i hvert fald. Det var min vision for den, og det var rigtig svært at finde ud af, hvordan fanden skal jeg lave det om. Men jeg var jo hjemme, og vi var i sommerhuset, og så, der var barn, lavede jeg rigtig meget hammerperler. Det er helt vanligt, hammerperler, de der, man stryger. Og jeg havde faktisk, i gymnasiet, havde jeg lavet Starry Night ud af hammerperler. Så jeg var sådan, okay, hvis jeg skal have noget fysisk med, stadigvæk, så laver jeg, hvad hvis jeg så laver mine billeder, de billeder, jeg har taget af det kostyme, som Fanu havde lavet. Hvis jeg tager de billeder, og laver dem om til hammerperler, og så tager billeder af hammerperlerne, og så endte så med, at jeg genskabte 11 af de billeder, jeg havde taget, lavede jeg om til store hammerperler, der var. Jeg endte med at bruge, jeg tror, 39.000 perler på en kæmpe perleplade. Jamen, nej, ikke bare én, jeg lavede flere små. Jeg lavede sådan 10-11 perleplader og brugte 39.000 i alt. Og så tog jeg dem så rundt som mit sommerhusområde, og stille dem i sådan en kasse, jeg havde lavet en sort kasse, de skulle stå i, eller stå ved, de endte sammen, alle sammen med at være for store til at stå i kassen, så de blev stillet sådan på kassen eller ved siden af den. Og så var det så bare den her rigtig, det var midt om sommeren, så det var den her rigtig sådan i juni, det var den her rigtig smukke danske natur, der var altså redigeret til at være mere farverigt og grønt og blot. Næsten sådan helt en smuk del af eventyret. Ja, rigtig smuk del af eventyret. Og så var der bare den her, så var der så fokus på den her kasse, som bare blev helt sort. Og der var mange, der troede, det var noget et sort ramme, jeg bare har photoshoppet ind, men det var en fysisk kasse, jeg havde lavet, hvor jeg havde sørget for, at perspektivet var rigtigt sådan, så at man ikke kunne se siderne på den. Og så de her farverige hammerperler rundt om den, der bare slet ikke passede ind i den her smukke natur, men det var der stadig. Og så, fordi det var lavet i hammerperler, så lignede det meget, at det var pixeleret. Så det var lidt en leg med sådan, hvad det gode foto er, fordi det var det der smukke natur, men så var der også de her hammerperler, som bare lignede, de var pixeleret, som er det, man sådan ikke vil have ved de her store, flotte billeder. Så jeg var faktisk rigtig, rigtig stolt af det endelige produkt, jeg havde her. Og selvom det endte med at være noget helt andet. Ja, sådan for at være helt ærlig, det endte med at være bedre, end jeg havde forventet. Altså sådan, jeg tror ikke, jeg ville rigtig gerne have lavet den store fysiske bog, men jeg tror faktisk ikke, mit niveau var der endnu til at lave det på den måde, som jeg gerne ville have haft det, så jeg tror ikke, jeg ville have været lige så tilfreds med det. Jo, jeg ville have været stolt af at have gjort det færdigt, men det endelige produkt tror jeg, jeg er mere tilfreds med nu, hvor jeg har gik så meget ind i det her. Hvorfor tror du, det her mærke fascinerer dig så meget? Du kunne jo godt have taget det smukke billede af naturen og called it a day. Men hvorfor føler du på en eller anden måde, at det er din pligt at ligesom også gøre opmærksom på at kræve det her space, altså i det smukke? Ja, I må godt komme ind og se smuk natur, men så skal I også tvinges til at lægge mærke til den mørke kasse, eller I må godt komme og opleve kunsten, men I skal heller ikke kunne kigge væk. Ja, det har jeg ikke tænkt over før, men det er et godt spørgsmål. Men det er bare det der med, at igen, jeg synes selv, at jeg er opvokset rigtig privilegeret, men det er også det med, at der er jo altid et eller andet i ens liv, der ikke lige helt passer ind til det smukke, der er og ses udefra. Altså, da jeg var barn, så var der ikke nogen, der tænkte over, sådan, jeg skulle have alt muligt dansk, ekstra dansk undervisning. Der var ikke nogen, der tænkte, Astrid, måske er du ordblind. Hvor at, fordi min mor er ordblind, og noget meget af hendes familie er ordblind, og min mormor var ordblind lærer, fordi hun selv var ordblind. Men der var ikke nogen gennem hele folkeskolen, der tænkte, måske skulle hun lige testes for at være ordblind. Fordi de havde bare ikke lige tænkt over. Fordi det var ikke så lige til at blive testet for det, og lige at gøre det. Og og så var det også efter det der med, at jeg blev jo mere vant til at se ting, jeg ikke sådan selv havde vokset op med. Det så jeg så mere, da jeg blev ældre. Og det var jeg bare glad for at have set. Altså sådan, jeg følte mig mere sådan, at sådan, jeg følte mig klogere og bedre menneske for at være opmærksom på det, der egentlig foregår omkring mig. Og ikke bare at bare se længere end min egen snude, ikke? Hvad er det tidspunkt, du har følt lykke på? Er det noget, du føler meget af? Ja, altså jeg føler det jo sådan her og der, ikke? Når jeg er sammen med mennesker, jeg er rigtig glad for. Det seneste, jeg vil sige, det var min fødselsdag her i år. Det er en tradition, at når det er godt vejr, så tager vi i Zoologisk Have. Det har altid været en tradition, siden jeg var barn. Det kommer fra, at min mor på et tidspunkt ikke var hjemme på min fødselsdag, da jeg var sådan 5 år gammel eller 6 år gammel, så for at jeg ikke skulle lægge mærke til det, så tog min mor for mig i Zoologisk Have med min søster, fordi min far havde heller ikke tid til at være til min fødselsdag. Så det var der, det startede. Men så blev det bare en tradition, selv når de var der, at tage i Zoologisk Have og få ansigtsmalinger og sådan noget. Fik du også det i år? Nej, i år fik jeg ikke ansigtsmaling, men det var fordi, det var så varmt, at vi var ved at svede. Altså, det var ved at svede af. Altså, så var vi bare sådan, vi kan ikke holde det ud. Det er simpelthen for varmt at have ansigtsmaling på i dag. Men det gjorde jeg sidste år. Året før det. Men i år, det var så med mine forældre og min søster. Sasha, min roomie, og så 2 andre venner, der også var kommet med. Og så gik jeg bare rundt i Zoologisk Have og så det, der var. Altså sådan, det var sådan rigtig hyggeligt, vi havde sammen sådan, mine venner og jeg, vi havde i hvert fald forberedt, at vi havde lidt sådan cottagecore tøj på, og så hyggede vi, og så gik rundt og bare, ja, det var bare sådan med at være sammen med venner og familie, og så have det hyggeligt, og se noget, der minder om en om barndommen, og det, man bare altid har gjort, ikke? Mit yndlings, der er at se pingvinerne. Ja, det er min faste også. Jeg var nødt til at, for min faste kunne ikke komme med, fordi at hun har haft noget lymfedemkræft i benene, så de har fjernet alle hendes lymfekirtler, så hun har rigtig svært ved at gå, især når det er varmt. Så hun kom ikke lige med, men hun var bare sådan, husk lige at sende mig nogle helt slige pingvinerne, sagde hun. Så skulle lige sende en masse videoer af pingviner til hende. Så det var virkelig bare en god dag. Altså en af de dage, hvor det spiller, ikke? Vejret er godt. Du skulle ikke stå på din fødselsdag i sidste øjeblik og komme op med en anden plan. Altså, vejret var smukt. Der lugter, som der jo gør i Zoologisk Have, som på en eller anden måde er lidt ulækkert, men også bare trygt. Eller det er bare duften af god barndom. Ja, det er det. Hvad så, hvis vi bevæger os helt hen i den modsatte grøft? Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Ja. Det er faktisk noget, altså sådan en af de ting, jeg husker rigtig godt. Det er min farmors begravelse. Det var, da jeg var 15, må jeg have 16, tror jeg. 15, jeg var 15. Hun døde 14. februar. Da jeg var 15, fordi jeg kan huske Valentinsdag. Ja, men hun er ikke den første, der døde 14. februar. Hendes mor døde også den 14. februar. Nå. Og det gjorde hendes mor også. Nej. Så den 14. februar var en rigtig god dag at dø på. Så med min faster, og de er alle sammen mørkebrunt hår og mørkebrunt øjne, ikke? Så min faster og jeg, og min søster er ikke mørkebrunt hår og mørkebrunt øjne, men det er bare kvinderne i den side af familien, de har det bare med at dø den 14. februar. Så den 14. februar, min faster, min søster og jeg, der holder vi os indenfor, og så den 15. februar, der har vi så en middag sammen og siger, at vi overlevede et år mere. Hvor er vi heldige. Men jeg kan huske, det hendes begravelse. Sådan, ja, det var før, jeg vidste, jeg var autist, så der var rigtig mange følelser, jeg ikke forstod. Og prøv lige at sætte scenen. Altså, nu er du fotograf, hvis du skulle tage et billede af det her. Hvordan ser det så ud? Jeg tror så hellere, jeg vil tage det, da vi var på hospitalet. Vi er her på hospitalet, sådan de sådan hvide-grå vægge, de er jo ikke rigtig hvide, de vægge, de er sådan lidt grå i det, ikke? Og det er en stue, hvor der egentlig er to senge, men der er kun min farmor i den her ene seng tæt på vinduet. Og der er de kedelige gardiner, kan jeg huske også. Og så står min far med ryggen til vinduet, og min faster står på den anden side af sengen, og min mor står for fodenden, og min søster står ved siden af min faster. Og jeg står lige et par skridt væk, for jeg kan huske, at jeg ikke rigtig helt forstår, hvad det er, der sker. Altså på det her tidspunkt er jeg 15, og jeg føler lidt som 15-årig, så burde man egentlig forstå det, hvorfor folk ser så kede af det ud. Men jeg står der lidt, og jeg står og tænker sådan, okay, farmor er død. Okay, farmor er død. Og så gik min tankegang bare ikke rigtig så meget længere. Men jeg kunne se, at min far og min mor og min faste og min søster, de står alle sammen og græder og har det virkelig. Altså, jeg kan virkelig føle fra dem, at de er virkelig, virkelig kede af det. Stemning i rummet. Ja, den er bare virkelig tung med mit hoved. Jeg var bare sådan, jeg begynder at græde, fordi min søster og min familie græder. Men jeg står også bare og tænker, men okay, farmor er død, det er det. Det er så først senere, sådan, nu hvor nu vil jeg tænke, gud, jeg vil rigtig gerne have noget mere tid med hende og gøre det her. Hendes bror, det var ham der onkel, der døde, som jeg fortalte om tidligere. Jeg kan huske, da jeg fik at vide, at han døde, der blev jeg bare rigtig, rigtig ked af det selv, fordi jeg kunne mærke, fordi han var en, der bare konsistens ville ringe på ens fødselsdag. Han ville huske alle de her ting, og han var en rigtig sjov person. Men da min farmor døde, da jeg var 15, der kunne jeg ikke tænke længere end, okay, hun er død, det er det. Det er fint. Altså sådan, okay, så går vi videre, ikke? Så sådan, når jeg tænker tilbage på den, tænker jeg, at den der sorg, den er meget stor, fordi jeg savner min farmor, og jeg vil godt tænke mig, men jeg husker bare de øjeblikket, der forstod jeg ikke rigtigt, hvad sorg rent faktisk var. Fordi at jeg tænkte, altså jo, en del af livet, det er bare at dø, og hun var gammel, og det er sådan, det er. Men jeg blev ikke sådan rigtig ked af det selv, men det gør jeg nu, så det er sådan, jeg har svært ved at kigge på det øjeblik, og ikke være skuffet i mig selv, selvom jeg godt er klar over, at på den tidspunkt, så vidste jeg bare ikke rigtig helt, hvad sorg var. Vil du på en eller anden måde ønske, at du kunne have følt sorgen i øjeblikket, så du ikke behøver at føle den nu? Eller sådan, det er jo lidt en sorg, du føler retrospektivt, ikke? Du skal ligesom græde over det nu, fordi du ikke fik lov til at ligesom rigtig mærke det, da du stod på hospitalstuen, og sådan helt ceremonielt næsten kunne have grædt ud der. Ja, men jeg vil bare sige sådan, der er rigtig mange ting, jeg ser retrospekt, ej, hvor ville jeg ønske, at kunne gøre det her. For jeg har rigtig mange sådan, hvad hedder det, hvor jeg selv er skuffet over mig selv, eller sådan noget, jeg ønsker at lave om. Men jeg er også bare kommet til et punkt, hvor jeg ved, at på det tidspunkt i mit liv, der kunne jeg ikke, fordi jeg ikke var opmærksom nok på mig selv, og jeg vidste ikke, hvad det var, der var med min hjerne, der egentlig var anderledes. Så jeg er fint tilfreds med at faktisk at sidde og tænke over det nu, fordi så er jeg bare sådan, okay, jeg har vokset rigtig meget, og jeg har lært rigtig meget, og det er jeg meget tilfreds med, at jeg faktisk kan se tilbage på. For det er ikke en af de øjeblikke, hvor jeg sådan virkelig fortryder rigtig mange ting. Det er et øjeblik, jeg tænker på, at sådan, okay, jeg er kommet langt, og jeg kan godt have sorgen i mig nu. Meget kort. Nu siger du jo, at der er mange ting, du fortryder. Hvad er et øjeblik, du fortryder? Det er sådan mere, en del af mit liv. Det der med udvekslingsstudent. Jeg fortryder, at jeg ikke lavede mere der og udnyttede den oplevelse, der var der. Jeg tog på de ture, der blev lavet for mig, og jeg lavede nogle venner, men jeg lærte ikke rigtig sproget særlig godt. Og sådan, det var hele oplevelsen, ved jeg godt, jeg kunne have fået mere ud af. Men mentalt kunne jeg bare ikke følge med. Der var jeg ikke helt klar på den. Så det er det, jeg fortryder, at jeg ikke udnyttede den oplevelse, jeg havde der mere. Og måske også kommet ud i noget lokale miljø. Det gjorde du selvfølgelig også, men som du beskriver det, bliver det også det her billede på the gated community, altså at være på besøg i et land, men stadig ikke være i den i gåseøjne autentiske del af landet. Men det hele er jo autentisk, men det var mere sådan, jeg tog ikke ud. Der var mange af dem, der var der sådan, de tog lidt ekstra rejser med nogle venner rundt omkring i landet, men det gjorde jeg ikke. Altså sådan, hvis der ikke blev... Jeg gik i skole, men jeg lavede ikke så meget. Jeg var ikke særlig sådan attentiv, men det var udiagnosticeret ADHD, kan man så sige, på den måde. Ikke? At jeg havde rigtig svært ved at fokusere, da jeg var der. Så det var lidt det, jeg fortryder lidt ikke at udnytte den situation mere. Nu har vi set tilbage på dit liv, Astrid. Ja. Så vil jeg prøve at sammenkoge et lille mindeord over det, og så taler vi ved igen, når det er klar. Mm-hmm. Cool. Astrid, din nekrolog er her. Ja. Og jeg synes, at du skal læse den op. Det gør vi. Jeg kan ikke lide det. Så er det plads. Jeg tager lige en omgang med den, så de kan, det kan du tro. Se ordene. Mm. Den er rigtig fin. Lille spoiler alert på, hvad du synes om den. Du har lige fået læst den igennem. Det med ordblindhed, så giver det lidt mening lige at læse den igennem først. Men lad os lige gemme din reaktion, og så lad os lige høre den først. Jeg, Astrid, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en tryg barndom, i en rigtig kernefamilie, som de konservative værdier foreskrev det. Jeg ved ikke, om de konservative værdier foreskrev mørk eyeliner, piercinger og farvet hår, men jeg faldt også altid lidt uden for normen. Jeg var mig selv, også selvom et par stykker af min folkeskole synes jeg var mærkelig og drillede mig for det. Jeg var kreativ af natur. Jeg så i billede kompositioner, og min skæbne som fotograf blev forseglet, da jeg en dag stod på scenen midt i et andet kreativt medium. Det var, som at skulle vælge i en slikbutik. Skulle jeg blive fotograf, skuespiller, skulle jeg lave teater eller performe? Jeg endte med at uddanne mig til det første, men arbejdede som det sidste. For det er at skabe noget træk i mig. Jeg elskede at kreere. Ikke som en måde at løbe for virkeligheden på, men som en måde at skildre virkeligheden på. De billeder, jeg tog, var ikke kun glansbilleder. De rummede også mørket og depressionen. Selvom min privilegerede udgangspunkt i livet var... Som smuk natur fandtes skyggesiderne jo også. Jeg kunne også være depressiv og føle en forsinket sorg over livets tragedier, som min farmors død. Men husk mig ikke for mine privilegier. Husk mig for, hvordan jeg brugte dem. Som mor, som datter, byggede et hus op for bunden, som kunne blive et hjem for min moster. Betalte taxaregningen for min ven, når han skulle have brug for at komme hjem til et par trøstende arme. Jeg brugte alt, jeg havde på dem, jeg elskede, og beholdte ikke meget for mig selv. Nogen ville kalde det dumdristigt at uddanne sig til arbejdsløshed. Man kunne også kalde det modigt. Jeg elskede eventyr som barn. Jeg turde drømme og var alligevel tilbøjelig til at tro på, at enden altid ville være lykkelig. Der var latter og lykke og ansigtsmaling i zoologisk have på fødselsdag, rejser til udlandet og 39.000 perler. Jeg ønskede en afslutning, der var smuk og rolig som klaverspil, men det måtte godt indebære en katastrofefilm, som jeg altid så med min elskede søster. Hvad siger du til det? Den er rigtig smuk. Det er sjovt med det farvede hår, der lige tænkte, den tænkte jo, den var der lige. Det vidste jeg jo ikke. Nej. Jeg vidste ikke, om du nogensinde havde farvet hår, men... Det har jeg så. I could tell. Ja, altså ikke på grund af dit hår eller noget, men nej, jeg tænkte bare, det har du sikkert. Ja, altså jeg har været til, min mor er altid dirigent til Konservativs Landsråd, fordi det er store, ikke? Og det har været sjovt, når hun har siddet der, det er som dirigent, og min far, som alle også har kendt, og så er der bare mig, der sidder ved siden af dem i det der, sådan, på det tror jeg havde lilla eller pink hår, bare sidder ved siden af dem og var sådan, hey, jeg er lige... Ja, på den måde falder du lidt uden for normen, ikke? Altså... Nu sidder du der i din sort-hvide flannel, og der er jo også indrettet hjemmet herhjemme med, jeg kan se, anime, ikke? Lige herovre ved siden af os i hjørnet, systuen, ikke? Hvor der bliver lavet kostymer og nogle lidt tenderende til nørdede hobbyer. Altså. Ja. Men alligevel kan du godt ligesom se dig i den her nekrolog. Ja, Det kan jeg i hvert fald. Ja, den med som mor som datter, den er jeg glad for, står der. Altså sådan, det er noget, jeg, sådan min mor og jeg har haft det svært nogle gange, men selvfølgelig så er jeg meget som min mor. Det var meget sjovt, forleden dag var i Ilum med mine venner, og så havde vi gået på, vi skulle op i Muji på øverste etage for den der butik med, for sådan en japansk butik med rigtig god indretning. Men vi vil lige gå igennem dameafdelingen, og så peger jeg på et sted i Ralph Lauren, hvor jeg siger, det der, det er lige min mor og jeg. Går vi 3 skridt, og siger hej mor, fordi min mor står og kigger på sko lige over ved siden af. Og jeg har lige sagt, det her, det er bare min mor og jeg. Og så viser jeg til min mor, hun har sagt, ja, den har jeg også lige været inde at prøve. Okay. Så det er meget med, sådan, min mor og jeg har meget samme stil også, men jeg kører den måske, min mor er mere sådan meget traditionel og fin i den, og så kan jeg godt lige sætte et andet trin, hvor vi sådan, det er meget de samme baser, vi har, men så går vi lidt fra hinanden i forhold til udtrykket alligevel. Og det er jo også lidt det, der bliver beskrevet i nekrologen, ikke? At ja, du kommer fra den her meget fine, konservative, helt klassiske familie, men alligevel er der lidt en dobbelthed i at ja, være rigtig meget en del af det, og også værdsætte trygheden og de rammer og det, du er kommet fra, din familie, men så også at træde lidt ved siden af, tur være lidt anderledes, også tur søge noget, der ikke er trygt, ikke? Ja. Så hvordan ville du have det med, hvis du skulle dø i morgen, og det var det her, der blev trygt og stod tilbage? Det ville jeg have det godt med, det var slet ikke, altså sådan, forventede slet ikke, at det ville se sådan her ud. Altså sådan, hvordan havde du forventet, det, det du ved jeg ikke, det er det, jeg har rigtig, det jeg sagde, jeg havde rigtig svært ved at huske ting, men når man så sidder og snakker om det, så er der nogle ting, jeg kan huske, som er dem, jeg så gerne vil metoder på. Jeg synes også bare, det er blevet rigtig smukt fortolket meget af det, jeg har sagt. Så det synes jeg er rigtig spændende. Så på trods af, at du ikke følte, du kunne huske så meget af dit liv, og derfor ikke kunne helt forestille dig, hvordan det skulle se ud, så når du ser dit liv præsenteret på den her måde, så er det lidt som om, du også husker, at det faktisk har været et godt liv. Ja. Men det har jeg altid synes. Jeg ved, altså sådan, jeg synes også, det har været et godt liv. Men det ærger mig rigtig meget, at der er mange af de ting, jeg ikke kan huske, som jeg føler. Men der er det jo på en måde sige godt, at min far, hvor jeg har fotograferet fra, altid har været så glad for at tage billeder, fordi vi har simpelthen bare så mange fotoalbums, at selvom jeg ikke kan huske, så kan jeg se billeder fra det. Og det her er jo også lidt et øjebliksbillede på en eller anden måde af, hvad der har været vigtigt for dig på det her tidspunkt i dit liv, at ligesom huske på og gøre status over. Mm. Så i dag var det mig, der tog et billede af dig og dit liv, og det var dig, der stod foran linsen i dag, Astrid, og tak for at gøre det, og lad os alle sammen se med ind i dit liv. Ja, tak for i dag. Du får lige en 7-9-13. Alle de tal, du godt kan lide. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.